سورة آل عمران درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم چری ضرر نشی رسول تاسوتا چری تکلیف نشی رسول تاسوتا الا اذى مگر بدر دی و ان یقاتلوکم او کچری جنگو کی تاسو سرا یولوکم الادبارا نو بڑی تاسو ته شاگانی ثم لا ینصرون بیا بددی امداد انشی. سورہ آل عمران دریم ایسا پا بیان دا جہاد کے او پدے کے درے قائدے بیان شوی دا پارا دا تنظیم. اول قائدہ اتفاق پا عقیدہ دا توحید کے, دویم قائدہ احتسام پا کتاب و سنت, منگولی لگول پا کتاب و سنت پا قرآن او پا سنت و دا پیغمبر, او دریم خبرہ دعوت کتاب و سنت تا. او چې کله دا درې قاعدې ذکر کړي نو د دې درېو قاعدو نه پس بیا هغه سپین مخواله او تور مخواله ذکر کړه, چې سپین مخواله څوک دي او تور مخواله څوک دي. او بیا وفرمایل دا هغه درېمې قاعدې د تایید دپاره او په هغې باندې د رڼا اچولو دپاره, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تاسو غوره امت یی. او بیا یو پرمایل کچره اهلی کتاب و ایمان راوړی نه دا به ډیره غوره ودی د پاره دی بم دی غوره امت کې شامل شیو. غوره امت پس دی صرف په وینا او د خلې نه دی, صرف په دعوه د جبه نه دی, بلکې د دعوی سره عمل ثبوت په پیش کوي الا به غوره امت جوړی. او د غوره امت کارونه د تخیج د غوره امت کارونه څوک دی دې کې هغه خلک شامل لې چې د الله د دین د پاره زده کړې د پاره وخت ورکوي او کینی. په دې کې هغه خلک شامل لې کوم خلک چې هغه د الله د دین د حق پرستو سره ملګرتیا کوي او د هغه د پاره لار هم واري. دې کې هغه خلک شامل لې چې کله یو ځای کې منکر کار کوي او دې ته د مسلې پته لګېدلې دی هغه ټیم کې د اخلاقو د مظاهرې سره بد اخلاقۍ سره نه, بد اخلاقۍ سره بیا جګړه جوړیږي په خوش اخلاقۍ سره او د دلیل سره چې دلیل له سره یې. نو دا ټول چې کوم دی په دې کې شامل دي که غوږ کې خودونکې دي د الله دین ته د الله کتاب ته او که بیان کوونکې دي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی اوس په دې آیاتونو کې اغه لس صفاتونه د خراب او اهلی کتابو او لس صفاتونه د خو اهلی کتابو ذکر کوي, یعنی تقابل دا اغه نیکانو او بدانو اهلی کتابو په منځ کې. نو لومبه خرابي لا یضروکم چری ضرر نشی رسول تاسو ته الا اذن مگر بدر دی. دلته دپد یو وهم کوي, وهم سو چیرا اسنا چې موږ بیان د حقوقو او جماعت می کمزوري شي, تنظیم می کمزوري شي, نو دی کې دپ د وهم شوا چیرېګما د دې صرف د خلی خبرې دي استاد مخالفینو او واقعي خبره ده. کله چې یو سړی حق لار او د الله د کتاب او د نبی علی السلام د سنت او حق لار راونی وي او ته په هغې صحیح طریقې سره په دلیل روانې, نو مخالفین بسی صرف د خولې خبرې به او تا سره به تایید د دلیل. نو چرته د دلیل تایید او چرته د خولې خبرې یریږه ما. جومات کې د ایس پرک ناراضي, تنظیم کې د ایس پرک ناراضي, دا قاعدې خپلې کا او د هیچا نه مه یریږه. او که پرس کو تا ته څوک تکلیف در رسی الله تبارک وتعالی وایي دا د خولې بدې ردی به صرف. نو فرمای لن یضروکم دا یو خراب صفت دا ناکار اهلی کتابو او څوک چې دا غی په لار روان دي کاغار څوک تر قیامت پورې. لن یضروکم چری ضرر نشی رسول تاسو ته الا اذن مگر صرف بد رضی د جبی خبری دی د خلی خبری دی کئی با خطا تا ضرر نشی رسولی. دویم خرابی د خرابو او د ناکار اهلی کتابو و این یقاتلوکم او که جنگو کی تاس سرا یولوکم الادبارا نوا بڑی تاس تشاگانی. دویم دیر نرده دیر اخکل مرانه کئی چه کل ده جنگ ده پار رازی او جنگ تا مخامخ کی گی پوشی چی یرا سر تا می خطره ده نو پا شابانی با تختی. از منگ استاسو پا پختو کیوم خلق مثال ورکی خود پکار دی چه ده جهاد ده پاره ورکی ده دیران پا سر نه ده عرط پا سر نه ده پیسو ده وجنه نه ده پختو ده غیرت ده وجنه نه بلکه ده جهاد ده پاره پکار دی چه مثال سره ورکی چه نر سره گوله پا سینه خوری. آغا نر نده چه پا پولا پتی بانه چه کم ده نو گوله خوری، نه نه آغا که تحمل پکار ده نر آغا دی چه آغا که چه تحملو که او ده گوله نیزان اون بچ که بلی اون بچ که آغا بیا نر ده او ده گوله والا نر نده گوره. نر آغا ده چه ده الله پا دین که چه کم ده گوله پا سینه مانه خوری. دانا چه پا خپلو پختانو که دیو بل سرا پارت او پا دیران او پا پتی او پا پیسو بانی روانی گی او بیا توپکو تلاس کی گی علکا چه توپک تا دلاس کو لس ده دن اوشتل او شل ده دن اوشتل اخیری خبر بسی بیا با هم چکم ده جرگر آجا مکی گی پا خبرو بکی گی. نا اول سوچ پکاری چه ده خبر پا خبرو سر ری احل کی نا لک سوچ او پی کر پکار زمان پختانه دیر تیزی ده تیز تیزه نکار واخلی از سبب در رسوایی به او گرزی یا روز تو رسوایی ور تمیلاوی گی خود مخ که نچه کم دید اغیی تا سوچ نکی چه دی پا دبل دی پا لس پا ما تا بیا رسوایی میلاوی گی زولی زان دیر رسوا کم نن دا لگ رسوایی را لغوره دا. نو چه کل دا سر جنگی گی نو بیا کار داده چه شاب دا تا اڑی ثم لا ینصرون بیا با دی امدادو نشی دا هست طرف نبا مدد نوی او دا دی دا شکست ها د پاره با دی ته هیڅ قسم له دارو درمل میلاو نشي. نو مطلب دا چې وګوره د اهلي کتابو که چېرې ته د حق او د حق پرستو سره د ملګرتیا نه یریږي او ته وایي چې یاره خلک په می دشمنان شي الله پاک ته د دشمنانو هغه کمزوری ښیي چې دا ګوره ډېر کمزوري دي. ضربت علیهم الذلت وعلی شوی دی په دې باندې ذلت اینما ثقفو کم ځای کې چې مومی دی لرا الا بحبل من الله مگر پنیولو درسای د الله لرا وحبل من الناس او پنیولو درسای د خلق لرا د صحابه لرا وباء بغضب من الله او غیر شو په غصه سره د الله نه وضربت عليهم المسكنه والي شو په دې معنی خواري ذلك دا د دی وجنا بانهم زکدی چری کانو یکفرون بی آیات اللہ و دی چی کپر بی کو انکار بی کو پا آیاتونو دا اللہ تعالی بانده و یقتلون الانبیاء او قتلول بی پیغمبران بغیر حق بغیر دس جرمنا بغیر دا حقنا بغیر دس جرمنا ذالک بی ما عصو دا پا سبب داغی چی دینا پرمانی کڑیوا و کانو یعتدون او دی دا حد نتیریدون کی. دری خراب صفتونه بیان شو. سلورم خراب صفت ضربت علیهم الذلتو والی شوی دا پا دی مانی خواری خواری ای نما ثقفو کم زی که چه تمومی دی لرا سنگا چه پا سیکا مانده چاپ لگی دلی اغا چاپ فعلا سانه مانی نروانی نو دغ رنگ پا دی مانی دا ذلت چاپ پا داس خلکو لگی دلی ده کم خلق چی ایمان راو نرو چه اللہ پاکوی داولا غوروا پا دی غوره اومد که با شامل شویو چه کل ده پیغمبر او ده صحابو یا نن دور که ده مسلمان خلاف کهی الله تبارک و تعالی وی پا داس خلقو بانده خواری والی شوی ده ذلت پی واری شوی ده ای نما ثقفو کمزه که چه ممیدی لرا الا بحبل من الله مگر پنیولو درسای ده الله لرا ده الله تبارک و تعالی ده پنانه بغیر چرته به هم امن او سکون او عزت سره ژوند نصیب نشي. د دې وجه نه وګوره د اسرائیل او حکومت ته چې سره د دین چې دنیا غټ غټ طاقتونه سره ملګری دي خدای غي باوجود د آرام او د سکون ژوند نشي تیروده دا په دې معنی ده الله تبارک وتعالى د طرف نه غضب دی خو افسوس چې موږ مسلمانان خپل کمزوري یو کچره موږ کې د صحابه رضوان الله اجمعین هغه لسمه یې څه قدر لته بيداری وي نو تا به لیدلی وو چې دی په دې حالت کې هم چې موږ کمزوري یو په امن او امان او سکون سره ژوند نشي تیرولی د وړو وړو بچو د فلسطین نه په آرام او په سکون باندې ژوند نشي تیرولی د څلورو کالو ماشومې بله ورځ جیل ته دننه کړی وی ولې وی دا د دې دپاره چې زمونږه ویلی دي چې چا هم ګټه راوچته کړه زمونږ پسې نو هغه به مونږه جیل ته دننه کړو نو د څلورو کالو باندې خو حق نشته نو چې کله انساني حقوقو ته ګوري او انساني همدردۍ ته ګوري نو بیا ویره انساني همدردي پکار ده خو چې کله د هغې سره ماشوم د څلورو کالو اول خو به کرانی راغستی نیو کراغستی اوم الحمدلله دا الله پاک خی ها کراغستی اوم ها مطلب دا چې دې وړو پزړکی دی وړو کې سلو رکالو پزړکی دا پراتری چې ته زما دښمنه ها نو په آرام او په سکون باندې د سلو رکالو ماشوم چې کم دی جیل ته تدن نکای پسو یاره پزړکی پراتا دا خو افسوس چې مونږه تاسو مسلمانان ټول ملکونه چې کم دی اغي اغه خپل کار پرې خوده دی کچره موږ خپل کار ته واپس شو بیا به ته وګورئ د مسلمانانو نه بغیر د بل چا باړو ان شاء الله عزت نی په دنیا کې او د دې غونی اوچت قوم به بل څوک نی او د دې غونی عزت په بل چانی او د دې غونی غوندي وقار په بل چانی خو بشر ته دی چې خپل دین ته موږ راوګرځیدو او دا د الله وعده دی په قران کریم کې چې کړي دي لکه څنګه چې دې ځکه دا ټوله خبره بیانېږي چې دا اصول تاسو په ځان کې راولای زما وعده چری نه بدلیږي د الله تبارک وتعالى د خپل وعده نه خلاف نه کوي خو موږ د خپل وعده نه خلاف کړی دی امداد څنګه به میلاو شي تر څو پوری چې ته د الله تبارک وتعالى د امداد هغه لار اختیار نه کی په کوم لار چې الله تبارک وتعالى تعالی امداد درالي نو تا هغه لار باندې زینا په کوم لار چې د الله وعده ده چې په دې باندې سره امداد کوم نو موږ په بل لار باندې سو نو په بل لار په خله غواړو په جبا باندې دعاګانې کوو لار مونږ بدلو چې رج دوا خوم کوم واړوم خو چې الله د کوم لار وعده کړی چې په دې لار راځه په دې سره زما امدادي پاغي زمنا دا په مسلمانانو کې ډیر غټ کمې پروت دی د دین ټوله خبرې دوا ته راجمه شوې دي او لار هغه نه اختیاري کوم چې ا معنی د دوا د غختلو د پاره د الله تبارک وتعالى امداد د پاره وعده وي نو فرمایي والی شوی دی په دی باندې ذلت خواری اینما تکفو کمزای کی چې مو می دی لرا الا بحبل من الله مگر پنی ولو در سید الله تعالی لرا وحبل من الناس او پنی ولو در سید مومنانو رسید صحابهو رسید صحابهو دا کپرس کو دی په دی خپل یهودیت کی خو جزیه وکبله نو چې جزیه قبول کی او د اسلامی مملکت اطاعت اختیار کی او پاغي کې د عهد او پیمانو کې جذبه د امن ژوند ته روم او هغه عهد او پیمان هغه پوثوق او پابندای سره پاغي باندې ژوند ته ری نو الله تبارک وتعالى وی حبل من الناس فرسید مومنانو چې د مومنانو هغه رسای چې هغه د امن رسای ده چې د وسره وعده کړی چې زبستا په ملک اوسېګم او زبتا لټکس جزیه بدر کوم زکه چې زه اهلی کتاب یم او دارنګي زبا ستاسو د وادو پابنیم امن او امان تبسه قسم لستاسو زما طرف نه خطر نه نه داسې خلق چې کم دین بیا دغه ذلت نه الله تبارک وتعالى وای سو وخته پوری چې سو پوری په خپل وعده معنی پابند ولاری د مسلمانانو سره نو بیا بچ کې دی شي وباء بغضب من الله او غیر شو په غصه سره د الله تبارک وتعالى نه د الله تبارک وتعالى د طرف نه پی غضب دی او غصه ده د پینزم خرابی داغي و دربت علیهم المسکنه تو والی شوی د پدیمان خواری والی شوی د پدیمان ذلت معنی رسوایی په کار والته منګه کړي وې مال ته خواری وې دربت علیهم الذله والی شوی د پدیمان رسوایی او دلتا ودربت علیهم المسکنه تو والی شوی د پدی مان خواری کم زای کی چې مومه لکه څنګه سورۃ البقره کی اومه فرمایي 61 نمبر آیات کې ودربت علیهم الذله والمسکنه تو والی شوی د پدی مان رسوایی سورۃ البقره 61 نمبر آیات کې دربت علیهم الذله والی شوی د پدی باندې رسوایی والمسکنه تو او خواری وباءوا بغضب من الله او غير شوف غصي سره ده الله تعالى نعلت سوره البقره كي موي او دلته موي وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه وعلى شوي ده پديمان خواري داش پغما خراب صفات چه ده الله تبارك وتعالى طرفنا بدي خوار زاري ذلك اگر کو ډير پیسې ور سره وليني اگر ک ډير مالدار وليني په حديث کې رازي لیس الغنا غنی المال بے پروائی چی کم نی او دارنگی دا یعنی بے پروائی دل دا پا مال ندی چی او سڑی سر دی مالی ندی بے پروائی لیس الغنا غنی المال ولیکن الغنا غنی القلب لیکن بے پروائی چی دا اغا مال دارا زړه والا ته ملاویږي هغه مالداری د زړه دا چې زړه د مالداری بعضی بعضی خلکې چې هغه سره به یو پیسې او ټکنی خو ته پوښتنه وکا چرته به غم او تکلیف وخت نه تیری دا په پیسو نه سره په او که پرز کو په پیسو باندې وي نو بیا پکار دی چې د يهودو چې د تمامي دنیا نن سبا عام طور اقتصاد د هغه په لاس کې دی اغي پکارو چې د خوشاله ژوند تیرولې خو اغي څوک چې کم نه د خوب د پاره څه قسم له نشي استعمالي او څوک د دنیا نه د بے پرواکې دود پاره څه نشي استعمالي چې را سګنټې منګ په سکون او آرام سره تیر او په سمانه اغا په شرابو او دارنګي په هغه سيزونو سکلو باندې چې دی وي ماته آرام میلاو شي نو آرام په پیسو او په مال او په دولت کې وی نو دا يهود دا به د ټولو نه خوشاله خلکو خو هغه د غم او د تکلیف په ژوند کې او دغه رنګي په خپل ماحول کې په خپل معاشره کې وګوره چې کم مالدار خلک ته هغه سره څومره پریشان دي او کم چې عجز دي هغه سره څومره پریشان دي وګوره ورته نو د دې وجه نه د زړه مالدار چې کم نه نو دا غوړه دي او د مال مالدار چې کم دی هغه نشي بے پروايي کوي ذالک بانهم د دې وجه نه ځکه دی چې دی کانو یکفرون بیاات الله او دی چې کوپر به کو پایاتونو د الله تعالی باندې دا اومه خرابي وجه دا چې دی با د الله تبارک وتعالى پایاتونو باندې انکار کاو ويقتلون الانبیاء او وجل به پیغمبرانو لرا اتم خباست او خرابي دی دي چې پیغمبران به وجل بغیر حق بغیر د جرم نه د پیغمبر خو جرم نو پیغمبر خو براغه او د الله د دین دعوت په ورته ورکاو چې زه الله تبارک وتعالى را لګلم او استاسو د خیر د پاره خوشخبری دل در کوم کچری زما تابعداری اختیار کړه او يروم دا غ سیز نه کچری تاسو زما نه فرمانی وکړه نو پیغمبرانو دا جرم وو دا غوستا خیر لټول دی د دنیا سلویخ 50 پیتا او یات یا سل کال عمر دی دا خور څنګه به تیر شي خو پیغمبر خود له هغه ژوند خسته کی چې هغه ژوند نه ختمه دوه والره دی نو سبب بیا په قیامت کې وای چې خو پیغمبر خو مال ډیر خلې لار لټولا نو پیغمبر خو جرم نه وکړي خو جرم یې داو چې استه د الله تبارک وتعالى د هغه ور نه او د جهنم نه او د تکلیف نه بچ کول دا د هغه جرم او نن سبا هم هغه خلکو ته خلق د عزت په نظر نه ګوري چې هغه دا سوچ کوي او فکر کوي راز شپه چې دا خلک په څنګه د الله تبارک وتعالى د ناپرمانی نه او دارنګي د بيدینۍ نه به څنګه دی راوځي او د الله فرمان برداري ته او د دین تابعدار والا قران تابعدار د نبی علی السلام د سنت او د طریقې تابعدار به دي څنګه جوړیږي نو هغه ته اکثر خلک ډیر خلک چې ناپوه کم خلک ته چې پوه دي هغه خپې عزت ورته ګوري خو ناپوه خلق اغیطا دیر پا سپک نظر بانی گوری نو دا پیغمبران نو رز جرم نو دا جرم یو چې ستا خیر لټاو ستا د پاره خیر ستا جولای ترا غورځاو ذالک بما عصوا دا په سبب دا غی چې دینه پرمانی کړي وا نه هم همیشه نافرمانه نافرمانی کوونکې وکانو یعتدو یعتدون او دی د حد نه تیریدونکې تر دې ځای پورې دا لس خرابی ذکر شوی یو هغه د خولې بدې ردی دویم چې کله تا سره جنگ کوي نشابه اړی او دریم الله تبارک وتعالی وی ام مدد به ونیشي او سلورم ذلت او دارنګي رسوایی په د پاسه سوره ده او دارنګي پینزم د الله په غضب کې گیر دی او شپغم هغه خواری په والي شوی ده ووم کفر پایاتونو د الله تعالی باندې او اتم قتلول د پیغمبرانو او نهم نافرمانی کول او لسم د حد نه تیریدونکي نو دا لس وګوره خرابای د هغه خلکو چې کله الله تبارک وتعالی او پرمایل کې ایمان راوړی وي نو د دې رسوایونه به بچ شو او د غوره امت په جوړ شو دا رنګ دا خرابای د ځان نه لر کول پکار دی او دې ته یو ته نخ کول پکار دی چې دا خرابای زده ځان نه وباسم اسنه چې دا خلکو په جمعات کې زه داخل شم چې هغه د پاره قران وعید ذکر کړی دی سزا ذکر کړی دا لن یضروکم چری ضرر نشی رسول تاسو ته الا اذن مگر بدر دی دخلی صرف دخلی بدر دی بوي و یقاتلوکم او کچری جنگو کی تاسو سره یولوکم الادباران و بړی تاسو ته شاګانی ثم لا ينصرون بیا به دی امداد نشی ضربت علیهم الذلتو والی شوی دی په دیمانه رسوایی اینما تکیفو کمزه کی چې مومی دی لرا الا بحبل من الله مگر پنیولو در سید الله تعالی لرا وحبل من الناس او پنیولو در سید د صحابه ولرا د ناس نه مراد صحابه هغه وخت کې او دا غی نه پس چې کوم د الله تبارک وتعالى د دین تابعدار خلق دی او با او بغضب من الله او غیر شو په غصه سره د الله تعالی نه ودربت عليهم المسكنه اوال شوی د پدیمان خواری ذالک بانهم دال دی وجن زک دی چری کانو یکفرون بآیات الله یودی چو انکار به کو پایاتونو د الله تعالی باندې و یقتلون الانبیاء او وجل به پیغمبران بغیر حق به د حق نه نه بغیر د جرم نه ذالک بما عصوا دا په سبب داغی چې ناپرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دی د حد نه تیریدون کی په دې ناپرمانی کې واخر دا